finaste jag vet. Vi två, vi får det säkert bra, det tror jag. Jag är världens lyckligaste man som har dig till min hjärtevän. Nu är det bara vi, nu är det bara du och jag, min kära vän. Du är den enda för mig, ja, jag älskar bara dig. Vår kärlek den är sann. För mig är du det vackraste jag sett, ja, det bästa vi har är varann. Vi två, vi är det oslagbara par som alla drömmer om att vara, det vet jag. Vi är världens lyckligaste par. Jag älskar och tror på kärleken. Nu är det bara vi, nu är det bara du och jag, min kära vän. Du är den enda för mig, ja, jag älskar bara dig. Vår kärlek den är sann. För mig är du det vackraste jag sett, ja, det bästa vi har är varann. Ja, min kära vän, du är den enda för mig. Ja, jag älskar bara dig. Vår kärlek den är sann. För mig är du det vackraste jag ser. Ja, det är väl.